ทุ่งกุลาร้องไห้นี่เป็นพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่มีเขตติดต่อหลายจังหวัดอาทิเช่นจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อก่อนนี้ชาวอีสานถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายเนื่องจากเป็นทุ่งราบแห้งแล้งยิ่งเป็นหน้าแล้งไม่ควรเดินทางผ่านเข้าไปในท้องทุ่งกุลาร้องไห้เพราะว่าตลอดพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้เต็มไปด้วยพื้นดินแห้งแตกระแหงหญ้าที่คลุมผิวดินกรอบเกรียมต้นไม้ใหญ่ที่พอจะให้ร่มเงาหาได้ยากสำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำแทบจะไม่มีเลยคนไม่ชำนาญพื้นที่แล้วก็ไม่รู้ว่าแหล่งน้ำหากไม่นำน้ำดื่มติดตัวไปอย่างเพียงพอก็มีหวังอดน้ำตายแน่เมื่อถึงหน้าฝนสภาพภูมิประเทศจะเปลี่ยนไปดุดหน้ามือเป็นหลังมือตลอดทุ่งกุลาร้องไห้จะเจิงนองด้วยน้ำขังไม่ผิดกับทะเลสาบกลายเป็นที่ชุมนุมของนกน้ำนานาชนิดมีปลามีกบเขียดมากมายชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามชายทุ่งกุลาจะใช้โอกาสนี้หาปลาหากบเขียดเป็นอาหารได้อย่างสมบูรณ์การที่ทุ่งขว้างแห่งนี้ถูกเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้มีเรื่องเล่าว่ามีพวกกุลาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งนิยมสักดำทั้งตัวบางทีก็เรียกลาวพุงดำเดินทางผ่านทุ่งกว้างแห่งนี้เดินเท่าไหร่ก็ไม่พ้นเสียทีหิวข้าวหิวน้ำแทบจะสิ้นชีวิตถึงกับร้องไห้ตั้งแต่นั้นเขาก็เรียกขานกันว่าทุ่งกุลาร้องไห้เมื่อก่อนนี้ทุ่งกุลาร้องไห้มีสัตว์ประเภทเก้งกวางหมาจิ้งจอกกระต่ายงูเหลือมงูเห่าชุกชุมสัตว์เหล่านี้จะอาศัยอยู่บริเวณกลางทุ่งซึ่งคนเข้าไปไม่ถึงแต่ปัจจุบันไม่มีสัตว์หลงเหลืออยู่อีกแล้วเพราะว่าสภาพของทุ่งกุลาเปลี่ยนเป็นทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของภาคอีสานเนื่องจากรัฐบาลเข้าไปพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ก็เลยกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของไทยทุ่งกุลาร้องไห้สมัยที่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นที่เล่าลือว่ามีผีดุอย่างน่ากลัวว่ากันว่าพูดผีวิญญาณที่ปรากฏในเขตทุ่งกุลาร้องไห้เป็นวิญญาณของชนดั้งเดิมซึ่งเคยอยู่อาศัยในพื้นที่นี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนผู้คนที่ตายซับตายซ้อนกันมาเนิ่นนานวิญญาณบางดวงที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็เร่ร่อนวนเวียนอยู่แล้วก็คอยหลอกหลอนผู้ที่พลัดหลงเข้ามาในทุ่งกว้างจากการสันนิษฐานว่าเคยมีผู้คนสมัยโบราณดำรงชีวิตอยู่ในทุ่งกุลาหรือไม่มีข้อเงื่อนหลักฐานว่าเป็นไปได้เนื่องจากชาวไร่ชาวนาที่เข้าไปทำการเกษตรรุ่นหลังๆมักจะขุดพบพวกหม้อไหของโบราณบ่อยๆในไหบางลูกมีตะกั่วบรรจุไว้เป็นก้อนๆไม่รู้ว่าเก็บตะกั่วไว้เพื่ออะไรบางไหก็มีกระดูกคนใส่ไว้สถานที่บางแห่งมีคนขุดพบของสำริดขนาดใหญ่สิ่งที่ขุดพบภายในภายหลังเหล่านี้แสดงว่าพื้นที่ของทุ่งกุลาเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนมาก่อนแล้วก็ชุมชนเหล่านั้นได้ล่มสลายไปหมดสิ้นแล้วผีในทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของคนละแวกนั้นก็คือผีหุ้งหรือว่าผีโพงผีนี้จะปรากฏให้เห็นในตอนกลางคืนมีลักษณะเป็นดวงแสงสีเขียวขนาดใหญ่เท่าผลส้มโอดวงแสงผีหุ้งนี่จะปรากฏตามกอไผ่และหนองน้ำหากมีคนกำลังเดินทางอยู่ในทุ่งเมื่อเห็นผีหุ้งห้ามเอ่ยปากทักถามว่าเป็นอะไรถ้าถามเมื่อไรดวงไฟผีหุ้งจะเพิ่มจำนวนขึ้นทันทีและดวงไฟเหล่านั้นจะตรงเข้ามาหาผู้พูดมีคนถูกผีหุ้งทุ่งกุลาร้องไห้หลอกแล้วก็แสดงประสงค์ร้ายมาหลายรายโดยเฉพาะพวกที่ออกไปหาปลาตามหนองน้ำหรือว่าพวกไปหากระต่ายตอนกลางคืนเคยเจอผีหุ้งไล่จนขวัญหนีดีฝ่อมาแล้วสำหรับคนที่ถูกผีหุ้งหลอกอย่างน่ากลัวก็มียายพริ้งกับพวกที่อยู่ชายทุ่งกุลาด้านที่ติดกับจังหวัดสุรินทร์คืนวันที่ยายพริ้งถูกผีหลอกเนื่องจากพากันไปงานบุญที่วัดบ้านแกตำบลแกอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ออกจากวัดบ้านแกก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนยายพริ้งกับพวกอีก 4-5 คนก็เดินตัดชายทุ่งกุลาเพื่อกลับบ้านเดินมาถึงบริเวณหนองหูหนองฟ้าแหลกลุ่มของยายพริ้งก็เห็นดวงไฟผีหุ้งนี่สว่างวาบวาบอยู่แถวหนองน้ำยายพริ้งเพิ่งเห็นดวงไฟผีหุ้งเป็นครั้งแรกก็เกิดความสงสัยว่าเป็นดวงไฟอะไรจึงได้เอ่ยปากถามคนในกลุ่มทันใดนั้นก็มีดวงไฟสีเขียวสว่างจ้าผุดขึ้นมาหลายดวง และดวงไฟเหล่านั้นก็ลอยวูบตรงมาหากลุ่มยายพริ้งคนที่รู้เรื่องผีหุ้งมาก่อนเห็นดวงไฟพุ่งลิ้วตรงมาหาก็ตะโกนบอกพวกเดียวกันให้วิ่งหนีคราวนี้ทุกคนก็พากันวิ่งเตลิดกลับเข้าหมู่บ้านโดยวิ่งเป็นกลุ่มแทนที่ผีหุ้งจะหยุดไล่ดวงไฟหลายดวงกลับลอยลิ้วตามหลังมาติดๆยายพริ้งและพรรคพวกกลัวจนถึงที่สุดเพราะไม่ใช่ถูกผีหุ้งหลอกแค่เห็นเป็นแสงวูบวาบเฉยๆแต่ดวงไฟผียังลอยละลิ้วไล่ตามแสดงเจตนาร้ายอย่างเด่นชัดแต่ละคนซึ่งมีวัยสูงอายุก็วิ่งกันอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งแบบลืมแก่ลืมเหนื่อยไปชั่วขณะกระทั่งเข้ามาในหมู่บ้านก็ยังเห็นดวงไฟผีหุ้งตามหลังไม่ยอมถอยหนีบ้านยายพริ้งอยู่ตรงปากทางด้านหน้าหมู่บ้านทุกคนก็วิ่งไปที่บ้านยายพริ้งก่อนพร้อมกับร้องโวยวายให้คนในบ้านออกมาช่วยเสียงหลงคนในบ้านยายพริ้งได้ยินเสียงร้องตะโกนดังระงมก็รีบจุดตะเกียงเปิดประตูออกมาดูเห็นยายพริ้งกับเพื่อนๆถือมีดถือไม้กวัดแกว่งตีอากาศกันวุ่นวายไปหมดพร้อมกับร้องให้ช่วยบอกว่าผีจะจับตัวไปพวกคนในบ้านก็ต้องตะโกนเรียกให้สติเนื่องจากเห็นแต่ละคนมีกิริยาเหมือนกับคนบ้าพอๆกันยายพริ้งกับพวกดูเหมือนจะได้สติอีกครั้งเมื่อคนในบ้านเข้ามาหาต่างคนต่างเหลียวหน้าเหลียวหลังกันหลอกแหลกหลอกแหลกด้วยความตื่นกลัวถามคนในบ้านว่าเห็นผีบ้างไหมคนในบ้านเขาบอกไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเห็นแต่ละคนฟาดฟันอากาศว่างเปล่าวุ่นวายไปหมดคราวนี้ยายพริ้งกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันถึงกับทรุดลงไปนั่งอย่างหมดแรงแล้วก็เล่าให้ฟังว่าพวกตนหนีผีหุ้งมาจากกลางทุ่งกุลาผียังไล่ตามมาถึงบ้านพอคนในบ้านลงมาก็หายวับไปลักษณะของผีไม่มีรูปร่างเห็นแต่เป็นดวงไฟสีเขียวๆน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกการที่ผีหุ้งไล่ตามยายพริ้งกับพวกมาจนถึงบ้านแสดงว่าเป็นผีที่ดุเอาการทีเดียวไม่มีความหวั่นเกรงผีบ้านผีเรือนหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางแม้แต่น้อยส่วนยายพริ้งกับเพื่อนสูงวัยอายุไล่เลี่ยก็แยกย้ายกันกลับไปบ้านใครบ้านมันถึงกับจับไข้นอนสมกันทุกคนเพราะความตกใจกลัวแล้วก็ออกแรงมากผิดปกติที่ทุ่งกุลาร้องไห้แห่งนี้ในอดีตเป็นที่เล่าลือกันว่าผีดุนักพระธุดงค์ซึ่งเดินลัดตัดผ่านทุ่งกุลาและใช้เวลาหลายคืนกว่าจะเดินทะลุจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งเช่นถ้ามาจากนครราชสีมาจะไปจังหวัดร้อยเอ็ดก็จำเป็นจะต้องค้างคืนกลางทุ่งกุลาถึง5คืนพระธุดงค์กรรมฐานหลายรูปเล่าว่าขณะพักอยู่กลางทุ่งจะมีวิญญาณเร่ร่อนที่หลงติดอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนี่มาปรากฏเพื่อขอส่วนบุญแผ่เมตตาให้มากมายซึ่งท่านก็โปรดไปทุกรายไปปัจจุบันทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นพื้นที่การเกษตรอย่างสมบูรณ์ไม่ทราบจะมีผีหุ้งออกอาละวาดเหมือนเดิมหรือเปล่าครับนายสมนี่เป็นลูกกำพร้าแม่ตายพ่อหนีไปบวชทางภาคอีสานแล้วก็ขาดการติดต่อนายสมกับพี่สาวก็เลยอยู่ในความดูแลของคุณตาเมื่อคุณตาเสียชีวิตนายสมก็อยู่ในความดูแลของน้าน้าได้รวบรวมทรัพย์สินของคุณพ่อคุณแม่และคุณตาออกขายได้เงินสดมามากพอสมควรก็นำมาซื้อที่นาจำนวน70ไร่แล้วก็แบ่งออกเป็นส่วนๆพี่สาวได้คนละ25ไร่ส่วนนายสมได้20ไร่แกก็ใช้ชีวิตแบบลอยชายเรียกว่าไม่เดือดร้อนไม่ใส่ใจในการศึกษาเท่าไหร่นักจนวันหนึ่งน้าก็เรียกเขาไปพบแกนี่มันแต่เที่ยวนะเที่ยวเตร่อย่างเดียวเลยการเรียนก็ไม่ดีหากปล่อยอย่างเงี้ยต่อไปแกคงจะเสียคนเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีแต่พี่สาวกับพวกฉันคอยดูแลแกบวชเนนดีกว่าแล้วก็เรียนบาลีไปพร้อมกับทางโลกวาสนาบารมีดีก็จะได้เป็นมหาปริญญาไปสอบเทียบทางโลกเอาหากผ้าเหลืองไม่ร้อนก็บวชไปเป็นสมภารเลยที่นาแกก็ไม่ต้องห่วงให้หนังสีพี่สาวเช่าทำรายได้แกก็เอาไปไว้ใช้ในการเรียนการศึกษาบาลีไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จแกไปคิดดูให้ดีนะถ้าหากแกยังทำตัวอย่างเนี้ยแกจะหาดีไม่ได้หรอกนายสมก็มาคิดว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบวชแล้วก็จะได้เรียนแล้วก็มีผู้เคารพนับถือเรื่องศึกก็ค่อยว่ากันใหม่หมดวาสนากับผ้าเหลืองก็ออกไปเป็นคฤหัสถ์3วันต่อมานายสมก็ไปบอกกับน้าว่าตกลงบวชน้ากับพี่สาวก็ช่วยกันหาบริขารจนครบนำไปให้อุปชาบวชเนนให้จนสำเร็จนายสมเดินเข้าสู่เส้นทางธรรมตั้งแต่บัดนั้นออกเดินตามท่านมหาออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ ญาติโยมที่ใส่บาตรเขาก็พากันสาธุบอกโอ้ยไม่นึกเลยว่าคุณจะบวชเป็นเนนได้ไม่นึกจริงๆครบ1พรรษาท่านเจ้าอาวาสก็เรียกไปพบบอกว่าได้ฝากไปจำวัดอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดหนึ่งเป็นวัดอยู่ในสวนเงียบสงบดีกุฏิที่อยู่เป็นหลังสุดท้ายในเขตสังฆวาสถัดออกไปเป็นบ้านร้างแล้วก็สวนห่างออกไปสัก20เมตรท่านมหาที่พามาก็บอกว่าเนนอยู่เนี่ยนะอยู่องค์เดียวเลยกุฏิกว้างขวางทำความสะอาดให้แล้วหน้าต่างด้านที่หันไปทางบ้านร้างอย่าไปเปิดนะเพราะว่ามีอีกหลายบานที่รับลมได้ก็รับปากท่านมหาเพื่อให้ท่านสบายใจมีอย่างที่ไหนกุฏิของเราจะมาให้ปิดโน่นปิดนี่เป็นไปไม่ได้หรอกพอท่านมหาไปแล้วก็เดินไปเปิดหน้าต่างมองไปทางบ้านร้างก็ไม่เห็นมีอะไรบ้านร้างมันก็คือไม่มีคนอยู่มันก็รกรุงรังตามสภาพของมันนั่นแหละค่ำวันนั้นเวลาสักทุ่มเศษๆสงน้ำแล้วจะกลับขึ้นกุฏิมองไปทางบ้านร้างก็เห็นผู้หญิงเดินมาก็ไม่ได้สนใจก็เดินขึ้นกุฏิมองออกไปทางหน้าต่างก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินขึ้นบันไดไปบนบ้านคงจะมีคนมาอยู่ตอนกลางคืนก็ช่างไปได้ไม่ใช่เรื่องของเราพระอุปัชฌาย์เคยบอกว่าศีล10ของเรานะหากรักษาให้ดีแล้วก็แผ่ให้ใครก็ได้ไปอยู่ที่ไหนสวดมนต์ทำวัดแล้วก็แผ่เมตตาออกไปให้ทั่วอย่าลืมสละเนนว่างั้นเนนสมก็กราบพระสวดมนต์ทำวัดแผ่เมตตาประมาณ3ทุ่มก็ลุกขึ้นเดินไปปิดประตูหน้าต่างที่มองเห็นบ้านร้างสายตาก็เหลือบไปดูผู้หญิงที่เดินขึ้นไปบนบ้านมาตอนนี้ไปนั่งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนั่งเอาหลังพิงเสาชันเข่าก้มหน้าผมตกลงมาคลุมหน้าเหมือนกับกำลังอยู่ในความทุกข์ก็งับบานหน้าต่างปิดเข้าที่ก่อนจะเดินมาจำวัดนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่มาตื่นเมื่อมีเสียงคนตบหน้าต่างทางด้านบ้านร้างเนี่ยดังตึ้งตึ้งตึ้งเนนสมก็ตื่นจากจำวัดเดินไปเปิดหน้าต่างคิดว่ามีใครเอาก้อนอิฐมาเกลี้ยงโผล่ไปสำรวจก็ไม่พบความผิดปกติก็จะปิดหน้าต่างก็ปรากฏเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาเข้าหูแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากงับหน้าต่างเดินกลับมาจำวัดพอล้มตัวลงนอนคราวนี้เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นก็ดังแรงขึ้นจนเหมือนอยู่ในกุฏิเปิดมุ้งออกมาเปิดไฟก็ไม่เห็นมีอะไรเดินไปเปิดหน้าต่างออกไปดูเสียงดังมาจากบ้านร้างแต่ดังอยู่ภายในแน่นอนก็คิดว่าผัวเมียคงจะทะเลาะ กันแล้วก็เลยร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่กิจของสงฆ์จะไปยุ่งกับชาวบ้านครับกลับไปจำวัดจนเช้าออกบิณฑบาตอยากจะถามท่านมหาที่เป็นพี่เลี้ยงหรือไม่ก็พระที่อยู่กันมาก่อนถึงบ้านร้างหลังนี้แต่ก็ไม่กล้ากลัวจะเป็นการประจานตัวเองว่าตาแหกตอนบ่ายท่านเจ้าอาวาสก็ให้เนนมาตามไปพบพอไปถึงท่านก็ยิ้มให้แล้วก็เอ่ยถามตรงใจเป็นไงเนนห้องพักดีไหมอยู่สบายดีใช่ไหมมาพักคืนแรกนี่อาจจะผิดที่ผิดทางไปหน่อยนะว่าจะถามท่านหรือว่าบอกท่านตรงๆก็เกรงว่าท่านจะดุว่าเนนนี่เหลวไหลหรือว่าขี้ขลาดก็เลยบอกท่านไปว่าก็นอนหลับตื่นๆนะครับคงจะเป็นเพราะแปลกที่อย่างที่หลวงพ่อว่าแล้วครับพอค่ำลงก็รีบทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำอธิษฐานว่าด้วยศีล10ที่เนนต้องรักษาแล้วก็ขอให้สิ่งแปลกประหลาดอย่ามารบกวนเหมือนคืนที่แล้วเลยปรากฏว่านอนหลับตลอดรุ่งแต่ว่าฝันประหลาดในฝันในบ้านร้างเป็นบ้านที่มีชีวิตมีสองสามีภรรยาครองรักอยู่ด้วยกันแต่แล้วผู้เป็นสามีไปได้ภรรยาน้อยแล้วก็หลงเอามากๆถึงกับขนของออกจากบ้านแล้วไม่กลับมาอีกเลยเมียทนทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวก็เลยผูกคอตายในท่านั่งกับคือใต้ถุนบ้านนั่นเองทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าเหมือนยืนดูละครหรือดูหนังจนกระทั่งตกใจตื่นขึ้นทบทวนความฝันนะคำพระอุปัชฌาย์ว่าศีล10นี่ท่านเนรรักษาให้ดีนี่จะแผ่กุศลให้ใครก็ได้เขามาเข้าฝันก็น่าจะเป็นเพราะเราแผ่กุศลให้เขาเมื่อคืนก่อนเสียงนาฬิกาตีบอกเวลา3นะเนนสมทบทวนเสร็จพอดีก็ออกจากมุ้งไปเปิดหน้าต่างออก2บานมีกระแสลมประหลาดพุ่งมากระทบตัวเหมือนกับลมหนาวมันสะท้านเข้าไปถึงหัวใจกลิ่นน้ำอบไทยและธูปกระแจลอยมากระทบจมูกแทบจะสำลักเพ่งสายตาไปที่ที่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งก้มหน้าก็ไม่เห็นอะไรแต่มีความรู้สึกบอกตัวเองว่ามีใครกำลังจ้องมองดูอย่างไม่ละสายตาทีเดียววันนั้นออกบิณฑบาตแล้วฉันเช้าเสร็จก็ไม่รอให้ท่านเจ้าอาวาสเรียก ไปเมียงเมียงที่กุฏิของท่านพอเห็นท่านอยู่องค์เดียวก็เดินเข้าไปหน้ากุฏิกราบถวายสักการะรอให้ท่านเรียกเข้าไปหาพอท่านเรียกก็คลานเข้าไปท่านก็ถามบอกว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือมาแต่เช้าเดียวคือกับผมมีเรื่องจะกราบเรียนเรื่องกุฏิที่ผมพักอยู่ครับจากนั้นก็เล่าให้ท่านเจ้าอาวาสฟังทั้งหมดสีหน้าของท่านดูเคร่งเครียดฟังจบแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรลักษณะของท่านบอกว่ากำลังตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างที่สุดท่านก็หันกลับไปหยิบเอาซองสีน้ำตาลออกมาส่งให้แล้วก็บอกว่าเนนลองดูว่ามีอะไรที่เนนจำได้บ้างเนนสมก็หยิบซองมาแล้วก็เทภาพออกมาเพื่อคัดเลือกเป็นภาพงานมงคลสมรสขนาดโปสการ์ดมีรูปเจ้าสาวถ่ายเดี่ยวอยู่ภาพหนึ่งเนนสมเห็นแล้วสะดุ้งปล่อยรูปหล่นจากพื้นเลยเป็นอะไรไปอ่ะเนนใช่ครับผู้หญิงคนนี้คือคนที่ผมเห็นที่ใต้ถุนแล้วก็ในฝันด้วยเป็นคนคนเดียวกันแน่นอนครับท่านจะอาวาสก็บอกกับเนนสมว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงตามฝันเจ้าของบ้านร้างนะเขาผูกคอตายจริงกุฏิที่เนนอยู่นะไม่มีใครกล้าไปพักเพราะว่าถูกหลอกหลอนแบบสาหัสสากันจนต้องปิดไว้ที่เปิดใหม่ก็เพราะว่าเนนมาอยู่ใหม่แล้วก็กุฏิอื่นก็เต็มหมดถ้าเนนอยู่ไม่ได้จะให้ย้ายออกไปเนนสมก็กราบเรียนไปว่ากับผมไม่ย้ายหรอกครับกับผมอยู่จนพอจะเรียนบาลีสำเร็จขอให้หลวงพ่ออย่าเป็นห่วงเลยครับเนนสมก็แผ่เมตตาไปยังดวงวิญญาณของผู้หญิงเคราะห์ร้ายทุกวันเธอก็ไม่เคยมารบกวนเนนอีกเลยการเรียนของเนนก็ดีขึ้นทุกอย่างปลอดโปร่งมีลาบลอยบ่อยๆกระทั่งอายุของเนนครบบวชทางน้าแล้วก็พี่สาวก็พากันดีใจร่วมกันอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุยังคงอยู่ที่กุฏิเก่าแล้วก็วัดเก่านั่นเองเนนสมบวชพระได้ครบปีก็เกิดฝันประหลาดในฝันผู้หญิงคนนั้นมานั่งกราบแต่งตัวสวยใบหน้าอิ่มเอิบเธอก็มาบอกว่าโยมพ้นทุกข์ได้ก็เพราะท่านแผ่กุศลให้ตลอดโยมถึงได้อาศัยบุญนั้นเพื่อเปลี่ยนภพภูมิโยมจะเปลี่ยนไปเกิดแล้วคงจะไม่ได้มานมัสการท่านอีกเมื่อท่านตื่นขึ้นขออนุโมทนากุศลให้กับโยมด้วยพระสมตื่นจากจำวัดก็แผ่เมตตาไปยังหญิงผู้น่าสงสารแล้วก็ลงท้ายในการแผ่ว่าขอให้โยมจงไปเกิดในที่ที่ดีมีความสุขตามบุญกุศลที่ทำมาขอให้ตัดเวรได้ไม่ต้องไปผูกคอตายอีกพระสมเรียนจบเทียบกับทางโลกและสอบบรรจุเป็นข้าราชการจึงได้ลาสิกขาจากเพศสมณะมามีครอบครัวแล้วก็มักจะไปทำบุญที่วัดนั่นเป็นประจำแม้ท่านเจ้าวาดจะมรณภาพไปแล้วก็ตามแน่นอนได้ถวายกองทุนการศึกษาสามเณรไว้ด้วยบ้านหลังนั้นผุพังไปตามกาลเวลาที่สุดก็ถูกรื้อทิ้งมีหลังใหม่มาปลูกแทนที่และความน่ากลัวก็หมดสิ้นไปตั้งแต่นั้นแหละครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสนองครับนายสนองหนุ่มบ้านนอกทำงานโรงงานขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานทุกวันหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งออกจากบ้านตอนเช้าตอนเย็นก็กลับบางวันมีงานล่วงเวลาก็ทำงานเพิ่มเติมยังไม่มีเมียเป็นคนร่างใหญ่แข็งแรงแต่ว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่ชอบมีเรื่องไม่เคยหาเรื่องกับใครทำงานหาเงินอย่างเดียวซื้อเครื่องเสียงมั่งซื้อทีวีตู้เย็นเอาไว้ใช้เขาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็น้องอีก2คนครอบครัวก็อบอุ่นดีคืนนั้น5 ทุ่มแล้วเขาทำงานล่วงเวลาพองานเลิกก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านมาตามถนนรปช.ในหมู่บ้านเลยวัดตาลสูงมาหน่อยก็ได้ยินเสียงปืน2 นัดเขาหันหลังแต่เสียงมันน่าจะดังอยู่ข้างหน้านะไม่ใช่ข้างหลังขับมาอีกครู่หนึ่งก็เห็นจากแสงไฟหน้ารถว่ามีคนนอนอยู่บนถนนยกมือโบกท่าทางขอความช่วยเหลือทีแรกจะผ่านไปแล้วแต่เห็นผู้ชายคนนั้นเลือดโชกเลยที่หน้าอกแล้วก็ท้องก็เลยลงไปช่วยเหลือเขาก็บอกว่าเขาโดนยิงพาไปหาหมอหน่อยอ้าวแล้วมอเตอร์ไซค์จะไปยังไงอ่ะเอากอดเอวได้ไหมล่ะนั่งกอดเอวก็ไม่รู้จะทำยังไงทุลักทุเลกันกอดเอวกันพาไปส่งที่สถานีอนามัยหมอที่นั่นเขาไม่รับตัวบอกให้เขาส่งโรงพยาบาลอ้าวก็ไม่มีรถมีแต่รถมอเตอร์ไซค์จะไปยังไงอ่ะเอาคนเจ็บกอดไปเดี๋ยวก็ไปหล่นตกกลางทางพอดีตายกันพอดีด้วยความเหนื่อยจากการทำงานด้วยความที่ว่ามันยังไงมันก็ไปไม่ได้เขาก็เลยทิ้งคนเจ็บให้คนที่อนามัยจัดการ นะเขาขับรถกลับบ้านไม่ไหวแล้วถ้าเอาไปคงตายกลางทางแล้วจะขับได้ไงอ่ะคืนนั้นเขากลับมาบ้านแล้วก็นอนคิดว่าคนเจ็บจะเป็นตายร้ายดียังไงเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนตัวก็หนักเออเกิดตายที่ท้ายรถนี่อุ้ยกลัวผีอ่ะไม่เอาหลับไปด้วยความอ่อนเพลียฝันเห็นคนเจ็บที่โดนยิงมายืนขวักมืออยู่ที่หน้ารั้วบ้านเขาตกใจตื่นพอรู้ว่าฝันไปก็ถอนให้ใจโล่งอกตอนเช้าเขาได้ข่าวเรื่องการที่มีคนโดนยิงอ่ะคนถูกยิงนั่นสถานีอนามัยเขาพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีตำรวจไปสอบถามเขาถึงโรงงานว่าพบคนเจ็บได้ยังไงเขาก็เล่าให้ฟังเย็นนั้นเขาก็ต้องทำงานล่วงเวลาอีกกลับเร็วหน่อย3 ทุ่มกว่าไม่ดึกนักอ่ะขับผ่านหน้าวัดไปแล้วเขาก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาพอขับมาเดี๋ยวนึงเขารู้สึกว่ารถมันหนักเหมือนมีคนซ้อนเขาเหลียวไปมองก็ไม่เห็นใครแต่ว่ารถมันก็ยังหนักอยู่ก็ทำให้เขาสงสัยมากเขาก็คอยหันไปมองบ่อยๆแต่ก็ไม่เห็นใครเลยเอ๊ะมันยังไงกันทำให้เขาสงสัยเขาก็ขับรถตรงกลับบ้านแต่ก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันที่ข้างๆทางนี่เอ๊ะทำไมวันนี้มันไม่เหมือนกับทางกลับบ้านปรากฏว่าเขาขับมาช่วงนึงก็มาเจอสะพานเขายังไม่ทันคิดอะไรก็รู้สึกว่ามีรถเสียงคนกระโดดตุ๊บลงจากรถท้ายรถก็เบาลงทันทีเขาก็รีบเบรกหันไปมองไม่เห็นใครแต่ตรงนั้นมันเป็นหน้าสถานีอนามัยที่เขามาเมื่อคืนเนี่ยเขาก็งงมากวันนี้เขามาทำไมเขาจะกลับบ้านแต่ดันขับมาอีกทางนึงในสนองก็งงไปหมดเหลียวหน้าเหลียวหลังแล้วขับรถย้อนกลับบ้านระหว่างทางก็นึกไม่ออกว่าเลี้ยวรถไปสถานีอนามัยตอนไหนเขามาถึงบ้านหมาหอนกันโหยหวนเนี่ยแม่เปิดไฟให้แล้วถามเขาว่ามากับใครเขาก็บอกมาคนเดียวแม่ก็บอกอ้าวแล้วยืนอยู่นั่นใครอ่ะข้างรถนั่นนายสนองเหลียวไปมองก็ไม่เห็นว่ามีใครพอดีแม่เขาก็พูดบอกอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะเขาขึ้นเรือนแม่ก็ยังถามถึงคนนั้นอยู่ก็บอกแม่ว่าไม่ได้มากับใครนะมาคนเดียวแม่ก็เลยพูดว่าสงสัยแม่ตาฝาดไปเองอาบน้ำกินข้าวอิ่มแล้วก็เข้านอนก็นอนคนเดียวม้อยหลับไปแล้วก็รู้สึกว่ามีใครมานอนเบียดอยู่ข้างๆตื่นขึ้นมาดูก็ไม่เห็นมีใครก็หลับต่อไปหลับไปได้ครู่หนึ่งก็รู้สึกมีคนมานอนด้วยอีกแล้วทีนี้เอามือคลำเหมือนกับโดนตัวคนตัวเย็นเจี๊ยบเลยเขาร้องลั่นเลยเพราะนึกถึงผีเปิดไฟไม่มีใครเลยสักคนเดียวตื่นกันทั้งบ้านเลยทีนี้พอเขาเล่าให้แม่ฟังเรื่องที่รู้สึกว่ามีคนมานอนด้วยแล้วก็เรื่องที่ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกับมีคนซ้อนไปหน้าสถานีอนามัยแม่ก็เลยเล่าว่าเมื่อตอนเย็นเนี้ยคนเขาพูดกันว่าคนที่โดนยิงตายนะตายตั้งแต่ตอนดึกเมื่อคืนที่แล้วแต่หมอช่วยด้วยเครื่องมือจนยืดลมหายใจถึง4 โมงเย็นก็ไม่ไหวแม่เขาบอกว่าที่เขาเจอนะสงสัยจะเป็นผีไอ้เจ้าคนโดนยิงนั่นแหละนายสนองนี่กลัวมากหยุดทำงานล่วงเวลาดึกๆตั้งหลายเดือนกลัวผีจะมาหลอกเอาอีกรู้กันในภายหลังว่าคนตายเป็นพวกเซียนพนันหลอกกันมายิงทิ้งต่อมาก็จับมือปืนได้เขารับสารภาพเขาฆ่าด้วยความแค้นนายสนองไม่ไปทำงานล่วงเวลาเขาก็ไม่โดนผีหลอกเว้นไปหลายเดือนก็ขาดรายได้ไปตั้งเยอะทำให้เขาต้องหวนกลับไปทำงานพิเศษอีกก็ทำให้เขาต้องขับรถกลับมาในตอนกลางคืนที่มันทั้งมืดทั้งเงียบคืนแรกก็ไม่มีอะไรคืนที่สองก็ยังไม่มีอะไรแต่พอคืนที่สามเท่านั้นนายสนองก็ต้องอกสั่นขวัญผวาทีแรกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะเห็นมันเป็นกลุ่มควันขาวๆอยู่กลางถนนเขาก็นึกว่าใครมาสุมไฟไล่ยุงหรือว่าเผาขยะแต่แล้วมันก็ไม่ใช่เขากำลังจะผ่านกลุ่มควันนั้นไปเสร็จแล้วกลุ่มควันก็จางหายไปอย่างรวดเร็วพอกลุ่มควันจางหายวับไปสิ่งที่เขาเห็นก็คือร่างของผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยยืนอยู่ด้วยร่างอันโชกเลือดอย่างน่าสยองทั้งที่หน้าอกและที่ท้องเต็มไปด้วยเลือดทีแรกเขาจะเบรกรถแต่นึกได้ว่าร่างนั้นไม่ใช่มนุษย์มันเป็นผีนี่ขับชนหรือว่าผ่านมันไปเลยเพื่อตัวเองจะได้รอดพ้นไปหลับหูหลับตาเร่งเครื่องพุ่งเข้าหาร่างนั้นเสร็จแล้วรถก็ผ่านไปได้อย่างสบายๆไม่ได้มีเสียงดังโครมหรือว่าเสียงรถชนอะไรทั้งสิ้นเอาแล้วสิทำให้เขาไม่กล้าหันไปมอง ทั้งที่อยากจะรู้นั่นแหละแต่ก็ไม่มองแข็งใจขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านพยายามจะบิดเครื่องเร่งเครื่องให้เร็วๆแต่มันกลับเหมือนมีอะไรมาถ่วงรั้งข้างหลังเอาไว้อย่างหนักอึ้งเลยจนเขารู้สึกเหมือนรถจะหยุดเขาก็เลยต้องหันไปมองไปเท่านั้นก็ตกใจแทบจะสิ้นสติเพราะว่ามีสิ่งที่รั้งท้ายรถอยู่จริงๆก็คือใครคนหนึ่งแขนข้างนั้นเกาะที่ท้ายรถและร่างนั้นก็คือร่างของผีที่เขาขับรถผ่านร่างมันมานายสนองทนไม่ไหวทิ้งรถโดดหนีออกวิ่งไม่คิดชีวิตเลยร้องให้คนช่วยเสียงดังเอะอะหมดเขาได้ยินเสียงมันตามมาข้างหลังมันร้องได้ยินเสียงแต่ว่ามึงไม่พากูไปหาหมอกูจะฆ่ามึงนายสนองหนีจนถึงบ้านพอถึงบ้านหมดสติเลยพอฟื้นก็จับไข้หนักเขาต้องขอขมาวิญญาณดวงนั้นขอให้หายเจ็บไข้แล้วก็บวชให้ผีตนนั้นเป็นเวลา7วันเขาไม่ทำงานล่วงเวลาอีกเลยเพราะความกลัวมันฝังใจไม่ลืมครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ